2999 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 listopada, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Dziś głosowanie w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry w Sejmie, jest nasza reporterka. Były minister sprawiedliwości jest w dobrym stanie zdrowia i może uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach, mówił w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Nad Belgią znów drony. Rada Bezpieczeństwa Narodowego chce wzmocnienia ochrony powietrznej. To będzie gorący politycznie dzień w Sejmie. Późnym popołudniem posłowie zadecydują o uchyleniu immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Mają też wyrazić zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Wczoraj decyzję w tej sprawie podjęła Komisja Regulaminowa. Łączymy się z Sejmem i naszą reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jak przebiegało to posiedzenie. Bez Zbigniewa Ziobry, ale z licznym udziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości. Były minister jest w Budapeszcie i wszystko wskazuje na to, że tam pozostanie. Obowiązek obrony Zbigniewa Ziobry spoczął na Andrzeju Śliwce. Argumenty prokuratury nazywał politycznymi. Ten wniosek był publicystyką, słabą publicystyką, no, taką publicystyką prawniczą, nie mającym nic wspólnego z rzetelnymi zarzutami. Szef Komisji Regulaminowej Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej mówił, że prokuratura zgromadziła dobrze udokumentowany materiał. Wymienił między innymi kwestię przetrzymywania przez Zbigniewa Ziobrę dokumentów dotyczących afery GetBack. Z pewnością poszkodowani przez firmę GetBack będą zainteresowani tym, że jednym z dokumentów było pismo przewodniczącego fundacji czy stowarzyszenia poszkodowanych do prokuratora generalnego, no i utknęło w biurku Zbigniewa Ziobry. W sumie prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Mówiła Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Zbigniew Ziobro jest w dobrym stanie zdrowia i może uczestniczyć we wszystkich dotyczących go wydarzeniach oraz stawianych mu zarzutów. Tak mówił w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński. Nie jest osobą chorą onkologicznie i może być poddany wszystkim czynnościom organów procesowych. Mnie to szczególnie bulwersuje, bo to jest uderzenie w każdą osobę w Polsce, która mimo choroby musi zmierzyć się ze sprawiedliwością. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że Zbigniew Ziobro jest dzisiaj osobą w świetnej kondycji. Każdy to może zobaczyć, oglądając jego konferencję w Budapeszcie, patrząc na to, jak przez 7 godzin zeznaje na Pegasusie, widząc jego poczynania medialne. Potwierdzają to dokumenty. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Ukraina prowadzi pozytywne rozmowy na temat zakupu pocisków, w tym Tomahawków, poinformowała ambasador Ukrainy w USA Olcha Stefaniszyna, cytowana przez agencję Bloomberg. Rozmowy wciąż trwają. Mamy wiele delegacji pracujących nad zwiększeniem dostępnych zasobów finansowych, aby pozyskać od USA więcej zdolności wojskowych, powiedziała dyplomatka. Pytana o rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną, odpowiedziała, że jest to zdecydowanie bardzo trudny okres dla Ukrainy. Ciężko pracujemy nad zapewnieniem większych zdolności obrony powietrznej, oświadczyła ambasador Ukrainy. Nad Belgią znów pojawiły się drony. Bezzałogowce nie zostały zidentyfikowane, ale politycy i wojskowi wskazują na Rosję. Moskwa grozi odwetem, jeśli Bruksela zgodzi się na wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów jako pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Mowa o 140 miliardach euro. Pieniądze są na koncie belgijskiej firmy rozliczeniowej. W związku z coraz częściej pojawiającymi się dronami, Belgia zdecydowała o przyspieszeniu prac nad utworzeniem Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Przestrzeni Powietrznej. To ma pozwolić na szybszą wymianę informacji i natychmiastową reakcję. Centrum ma rozpocząć pracę w styczniu. Dodatkowo Belgia przeznaczyła około 50 milionów euro na pilne zakupy sprzętu antydronowego, w tym na zagłuszacze. A na razie niemiecka armia pomoże Belgii wysłała swoje jednostki do oceny sytuacji. Dziś rano drony zakłóciły pracę lotniska w Liège. Wczoraj pojawiły się nad lotniskiem w Brukseli, a także nad Centrum Badań Jądrowych i portem w Antwerpii. Wcześniej kilkakrotnie przelatywały nad bazami wojskowymi, w tym nad tą o strategicznym znaczeniu, gdzie znajduje się amerykańska broń jądrowa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Klimat. Zła jakość powietrza jest w Częstochowie, dostateczna w Goczałkowicach, Katowicach, Nowej Rudzie, Nowym Targu i Radomsku. W kilkunastu miejscach powietrze jest umiarkowanej jakości, a w pozostałej części kraju jest dobre lub bardzo dobre. Około 27% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można dowolnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dwa remisy, dwie porażki. Tak wypadły nasze kluby w piłkarskiej lidze konferencji wczorajszego wieczora. Z punktem wracają Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Raków 0-0 zremisował w Pradze ze Spartą. Jaga po 1 w Macedonii Północnej ze Szkendią Tetowo. Porażki przytrafiły się warszawskiej Legii 1-2 w Słowenii z Celje i Lechowi Poznań 2-3 w Madrycie z Rayo Vallecano. Kolej już długo prowadził 2-0, ale w końcówce opadł z sił, co zdaje się potwierdzać trener Niels Frederiksen. W drugiej połowie rywali spychali nas do defensywy. Musieliśmy odzyskać nieco szybkości. Właśnie tym podyktowały były zmiany, jakie przeprowadziłem. Potrzebą świeżości i szybkości w naszej ekipie. Na niewiele te zmiany się zdały, prawdę powiedziawszy. Ligę konferencji zamieniamy na PKO Ekstraklasę. Dziś pierwsze mecze kolejki numer 15. Od 18:00 Radomiak zagra z Krakowią, od 20:30 Zagłębie w Lublinie z liderem tabeli Górnikiem Zabrze. Pod siatką szlagier plus ligi dla ASEKO Rasowi Rzeszów. Opędzlowała, mówiąc kolokwialnie, projekt 3-0 i to w Warszawie. Rozgrywający gospodarzy Jan Firlej nie koloryzował. Zasłużenie zdecydowanie wygrali. Szczerze nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Może tam sam początek pierwszego seta tak, ale środek i druga część i potem ten drugi set, to mimo że ten wynik jest gdzieś tam na styku w końcówce, to czuć było na boisku, że gdzieś tam kontroluje Rzeszów to spotkanie. W drugim wczorajszym meczu AZS Indykpol Olsztyn wygrał u siebie 3-1 z Treflem Gdańsk. Kończymy serwis zaproszeniem na warszawski bieg niepodległości. Dlaczego warto w nim wystartować, tłumaczy mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez Łódki Paweł Januszewski. Ten bieg jest dla mnie taką trochę kwintesencją łączenia sportu i jednocześnie okazywania przywiązania do barw narodowych, do tradycji. Myślę, że to jest banał. Natomiast w moim przypadku ja tak czuję i tak to odbieram. Nie biorę udziału w marszu, ale łączę jakby okazywanie tego przywiązania właśnie na sportowo. Bieg niepodległości w Warszawie oczywiście 11 listopada. Trójka jest patronem tej wielotysięcznej imprezy biegowej. Warto łączyć na sportowo, bo w całym kraju dziś sporo słońca, chmury głównie na Suwalszczyźnie i wschodzie, jeszcze do południa, na południu i wschodzie miejscami mgły ograniczające widoczność do 100 metrów. Na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum kraju, do 15 na południu. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek pierwszy pod tytułem Dzień, w którym przewrócił się prom. To była zima stulecia. Pod tą górę nie mogę podjechać, bo jest tak ślisko. I ja mówię, słuchaj, wracamy do domu. Nie jedziesz. Nie, on jedzie. I jak wyrzucam męża, bo nie chcę go już wieźć, a on będzie czekał tu na okazję. Ja już byłam tak wściekła, że ja mówię, jedź. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Pierwszy odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Filos ma wszystko, co najlepsze z mleka. I to właśnie ze świeżego mleka. Dzięki pracy lokalnych dostawców powstają nasze wyjątkowe żółte sery. Sery każdego dnia trafiające na rodzinne stoły i na kanapki, które zawsze dobrze smakują. Sery żółte Pilos zapakowaliśmy tak, by zachować dla Ciebie ich wyjątkowy smak. Już dziś ser carski w plastrach, opakowanie 130 gramów. Cena przed obniżką 4,32. Teraz tylko 2,69 przy zakupie 3. Lidl, to się opłaca. Albo taki pomysł. Wjeżdża wielki tort, wyskakuje z niego i mówię: wszystkiego wyprzedażowego. A, no tort musi być wielki, bo to 20 lat Hyundai'a Tucson i 30 lat marki Hyundai w Polsce. A, na diecie jesteś? To zamiast tortu będą gigantyczne upusty z wyprzedaży rocznika. Tak, sprawdź sam na Hyundai.pl albo w salonie. No to wszystkiego wyprzedażowego w Hyundai. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1169 zł. Teraz za jedyne 899 z kodem taniej o 270 zł. Black Weeks w Media Expert.

took you in. Now all you got to offer me's a drink of gin. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Winien i ma. O 11:00 minister finansów będzie rozmawiać z ministrą zdrowia o sytuacji finansowej szpitali. Resort finansów już raz w tym roku dofinansował system kwotą 7 miliardów złotych, ale możliwe jest jeszcze zwiększenie jej o kolejne 3-4 miliardy. 12 producentów wprowadziło opakowania ze znakiem kaucji. Obecnie takich opakowań mamy na rynku blisko 100 tysięcy. Resort klimatu i środowiska podsumował pierwszy miesiąc systemu kaucyjnego w Polsce. Stopy procentowe lecą w dół jak liście z drzew, podobnie jak we wrześniu i w październiku. Także w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je o ćwierć punktu procentowego. Miliony pracowników federalnych przebywają na przymusowych urlopach. Setki tysięcy pracuje bez wynagrodzenia. Obecny shutdown jest już najdłuższym w historii USA. Bułgaria na ostatniej prostej do przyjęcia euro. Właśnie rozpoczęły się dostawy nowych banknotów i monet do banków, urzędów pocztowych i punktów handlowych. A teraz tematy mijającego tygodnia skomentujemy z gośćmi. W naszym studiu ekonomiści dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Niepokojące informacje płyną ze szpitali. Niektóre z braku pieniędzy odwołują albo przesuwają planowane operacje na rok przyszły. Tymczasem o 11:00 ma się rozpocząć spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego i ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na temat dofinansowania szpitali kwotą 3-4 miliardów złotych. To może jednak nie wystarczyć, biorąc pod uwagę to, że w tym roku w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia brakuje około 14 miliardów złotych. Według prognoz luka w roku przyszłym wyniesie 23 miliardy. Jak moglibyśmy rozwiązać problem niedofinansowania opieki zdrowotnej w Polsce? Czy jest w ogóle na to jakiś sposób? Panie doktorze. Na pewno jest. Takie postrzeganie kwestii ochrony zdrowia, czy publicznej ochrony zdrowia, że się nic nie da zrobić w Polsce, to oczywiście jest nieprawdziwe, bo są kraje, gdzie ta publiczna ochrona zdrowia działa lepiej, niewątpliwie lepiej, i to nie są kraje jakieś bardzo odległe od Polski. Natomiast problem polega na tym, że należałoby zrobić dwie rzeczy, które wydają się obecnie w Polsce bardzo trudne, a ja uważam, że wręcz niemożliwe. To znaczy, po pierwsze, wszyscy musielibyśmy się zgodzić jako podatnicy, że musimy zasilić publiczny system opieki zdrowotnej znacznie większymi środkami. I uważam, że to jest skrajnie mało prawdopodobne, dlatego że ostatnio widzieliśmy ruchy w przeciwnym kierunku, czyli raczej obniżanie składki niektórym grupom społecznym. To było obudowane jakimiś takimi argumentami o sprawiedliwości, jakkolwiek by ona nie była definiowana. A tutaj trzeba dosypywać, czyli trzeba zwiększać obciążenia, a nie zmniejszać. Ale drugi problem jest poważniejszy, bo w Polsce ta metafora wiadra, która jest przez polityków bardzo często wykorzystywana i ona tylko do pewnego stopnia jest uzasadniona. Czyli, że do dziurawego wiadra, ile byśmy nie dolali, to i tak wszystko się wyleje. Oznacza, że polski system opieki zdrowotnej wymagałby bardzo głębokiej reformy. I to reformy, która przynajmniej w pierwszym swoim etapie oznaczałaby koncentrację pewnych kosztów i powstanie grup, które postrzegałyby sytuację nową jako niekorzystną dla siebie. I pokusa, żeby wykorzystać to i sabotować tę reformę, czyli natychmiast po zmianie władzy, czyli po pierwsze wykorzystać to jako element propagandy politycznej, atakując tych, co reformę wprowadzili, a następnie odkręcając tę reformę, to tak na przykład jak rząd premiera Leszka Millera zrobił z reformą wprowadzoną w obszarze ochrony zdrowia przez rząd pana premiera Buzka, będzie tak silna, że właściwie polscy politycy nie będą potrafili się jej oprzeć, ponieważ zdobycie władzy jest postrzegane jako cel absolutny właściwie przez większość sił politycznych w Polsce, co oznacza, że polscy politycy nie mają żadnych poglądów stałych, natomiast swoje poglądy dostosowują do tego, jakie są badania opinii publicznej najnowsze. W związku z tym pokusa, żeby odkręcać tę reformę w momencie, w którym korzyści się jeszcze nie ujawnią, a koszty już będą znane, będzie zbyt silna. Dlatego ja jestem pesymistą niestety. Ale jestem pesymistą z natury, żeby tutaj kontekst stworzyć. Pani doktor, czy pani też jest pesymistką, jeśli chodzi o stan naszych szpitali finansowy? No, nie udało się tego rozwiązać właściwie od początku transformacji. Już nie wnikam, co było w okresie przed 90., umownie mówiąc, rokiem. Mimo że wydaje się, że każdy kolejny rząd spoglądał na dosyć uważnie na ochronę zdrowia, na to, jak to zorganizować, aby było to bardziej efektywne z punktu widzenia finansowego, ale w taki sposób, żeby też oczywiście ta oferta kierowana do nas wszystkich, do społeczeństwa, pozwalała zaspokajać nasze zdrowotne potrzeby. To się nie udało. I tutaj pewnie można by było tych argumentów dokładać do tego, o czym pan doktor przed chwilą mówił. Ja bym dołożyła na pewno jeden argument, który wydaje mi się tak naprawdę pojawia się w każdej gospodarce, w każdym kraju, a mianowicie ochrona zdrowia, służba zdrowia, nasze leczenie wiąże się z tym, że pojawiają się ciągle nowe leki, nowe technologie leczenia i to bardzo dużo kosztuje. Więc nawet jeżeli jakoś ustabilizujemy sobie nasz schemat tego, jak zarządzać ochroną zdrowia, na co wydawać pieniądze, w jaki sposób to wszystko finansować, jak zbudować ten system, tak żeby on był w miarę efektywny, to właściwie na następny dzień to już nie, w cudzysłowie na następny dzień to już nie jest prawdziwe, dlatego że pojawiają się nowe możliwości leczenia i wiadomo będzie, że my chcemy być leczeni jak najlepiej. Więc o tyle jest, może nie jest to dziurawe, bo w pewnym sensie oczywiście to także jest dziurawe wiadro, bo ten system nie jest dobrze zorganizowany, on jest nieefektywny, ale to jest taki troszkę worek bez dna właśnie dlatego, że pojawia się coraz więcej możliwości, coraz lepszego leczenia i wiadomo, że my chcemy z tych możliwości korzystać. Ja może sięgnę, jeśli mogę. Co roku Fundacja Digital Poland robi takie badania, które co prawda dotyczą technologia, ale w służbie społeczeństwa i tam zawsze jest taki komponent, w tym roku go nie było, ale w zeszłym roku był komponent taki, jakie są najważniejsze problemy według osób, które są badane w Polsce. I w zeszłym roku, ale także w latach poprzednich, ale w zeszłym roku na pierwszym miejscu 81% respondentów, tych, którzy byli badani, odpowiedziało, coraz dłużej czeka się w Polsce na wizytę u lekarza lub na zabiegi w szpitalu. A na siódmym miejscu 74% respondentów powiedziało, polski system opieki zdrowotnej działa bardzo słabo, brakuje nowoczesnych leków i terapii, bo nie ma pieniędzy. Ale to oznacza, że ludzie wiedzą, że już takie rozwiązania są, bo wiadomo, że jak poważnie zachorujemy, to zaczynamy szukać możliwości leczenia dla siebie czy dla naszych bliskich i my wiemy, że takie możliwości leczenia są, natomiast nasz system tego nie dostarcza, bo po prostu nie ma pieniędzy nawet na te podstawowe rzeczy. Może warto przypomnieć, że w Narodowym Funduszu Zdrowia w tej chwili myślę o 2025 roku, to prawie 200 miliardów złotych, tak? Z czego prawie połowa to było szpitalnictwo. Może warto pomyśleć, myśląc o rekonstrukcji tego systemu, żeby więcej jednak przeznaczać pieniędzy na podstawową opiekę zdrowotną, bo podstawowa opieka zdrowotna to jest 10%, to jest 20 miliardów, tylko 20 miliardów. No bo... Może w momencie, kiedy ten system będzie troszkę bardziej jakby dostosowany do tego, żeby była profilaktyka, a nie już leczenie bardzo zaawansowanych chorób, to tych chorób zaawansowanych będzie mniej. No dużo ekspertów mówi, że żebyśmy właśnie lepiej gospodarowali tym, co mamy. Minister finansów przed tym dzisiejszym spotkaniem mówił, że właśnie jest możliwość dofinansowania jeszcze tą kwotą 3-4 miliardów złotych, ale też oczekuje jakby tutaj restrukturyzacji, przejrzenia tego wszystkiego i zmian. No tak, tylko co to będzie znaczyła restrukturyzacja? No restrukturyzacja może oznaczać dwie rzeczy. No, albo będziemy zamykać szpitale i oddziały, i to już się dzieje, no ale to wywołuje gigantyczny sprzeciw i opór społeczny i natychmiast jest wykorzystywane w bieżącej walce politycznej. No zamykają nasz oddział, na Podkarpaciu kobiety nie będą miały gdzie rodzić, prawda? To są nagłówki z mediów. No i teraz nikt nie dyskutuje z tym, czy utrzymywanie jakiegoś oddziału ma sens, czy nie ma sensu, tylko natychmiast jest rozmowa, no ale jak to będzie? No zamkną nasz oddział. To po pierwsze. Po drugie, no niestety polski system opieki zdrowotnej zmierza bardzo szybko w najgorszym możliwym kierunku, czyli w stronę amerykańskiego systemu, w którym będziemy gigantyczne środki, nie publiczne, tylko publiczne i prywatne wydawać na opiekę zdrowotną, a system będzie nieefektywny i nie będzie generował efektów, które są mierzone na przykład takimi standardowymi miarami jak śmiertelność noworodków, jak liczba lat życia przeżytych w zdrowiu dla 65-latka, żeby ten drugi kraniec dostrzec, nie będzie generował efektów w postaci na przykład odpowiedniej liczby pracowników służby zdrowia i tak dalej. Natomiast no, będzie korzystny dla ludzi, którzy mają wysokie dochody, przynajmniej do czasu, aż im się coś poważnego nie zdarzy, ale wtedy polski system w cudowny sposób zamienia się z amerykańskiego w postsocjalistyczny i nagle się okazuje, że dostęp do opieki zdrowotnej mają ci, którzy mają znajomości. I to też trzeba podkreślać, że w Polsce, jeżeli znasz lekarza, a najlepiej ordynatora szpitala, to w ogóle możesz na wszystko gwizdać. Pani doktor? To jeszcze w takim przypadku kilka wątków, bo jeśli mówimy o tym, że trzeba przekształcić ten system, żeby on był bardziej efektywny, trzeba popatrzeć na tysiące rzeczy, w tym także na demografię. Proszę zobaczyć, społeczeństwo polskie się starzeje. Co to oznacza? Że zapotrzebowanie na pomoc w obszarze ochrony zdrowia będzie rosła. Będzie bardzo specyficzna. To się będzie zmieniać i to już się zmienia. Więc no, naprawdę, tak jak w przypadku kwestii związanych z finansami publicznymi, gdzie coraz większy problem nam narasta, to potrzebny jest taki konsensus polityczny. Tak, także w obszarze ochrony zdrowia jest potrzebny konsensus polityczny. Znaczy wszyscy się powinni zgodzić, że pracujemy, wypracowujemy jakieś rozwiązania, uwzględniając bardzo wiele parametrów, nie dzisiejszych, tylko tych, które będą za 5 lat, za 10 lat, bo to wszystko będzie trwało, żeby system mógł się przekształcić. To jest jedna rzecz. Ale teraz zobaczcie Państwo, jeszcze przypomniałam sobie dane Eurostatu, czyli takiego europejskiego GUS-u. Wyczytałam, była informacja o tym, ile osób ma zdiagnozowane nowotwory w krajach Unii Europejskiej i po prostu zaskoczona byłam nieprawdopodobnie, bo okazało się, że najwięcej osób ze zdiagnozowanym nowotworem jest w Danii. I mówię, matko najświętsza, świetny kraj, o wysokim poziomie rozwoju, możliwości zabezpieczania obywateli przed między innymi tymi chorobami. Mówię, jak to możliwe, że tak dużo ludzi choruje na nowotwory? Okazało się, że to nie jest kwestia tego, że aż tak dużo ludzi choruje, tylko właśnie tego, że zaczyna się wcześniej, wszyscy obywatele są badani. Wykrywa się na czyli bardzo wczesnym etapie zagrożenia, czyli jeszcze niekoniecznie choroby i to się wlicza w tą grupę, która potencjalnie może zachorować, czy jest na wstępnym, absolutnie wstępnym, uleczalnym w pełni etapie. Na tym powinno to polegać. To na końcu kosztuje znacznie mniej, tak? Jak wyłapiemy czyli to na początku, to kosztuje znacznie mniej i samo leczenie, ale też kosztuje znacznie mniej całą gospodarkę, bo ci ludzie w zdrowiu wracają no, z powrotem oczywiście do aktywności zawodowej. Oczywiście, czyli tutaj jest gdzieś ten złoty środek. No i miejmy nadzieję, że politycy też to prędzej czy później, miejmy nadzieję, że prędzej niż później dostrzegą. Piąty raz w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Zaskoczenia nie było, a więcej w relacji Michała Gardiasa z Radia Lublin. Cięcie stóp to jak zawsze dobra informacja dla zadłużonych, a nie do końca dla tych, którzy mają nadmiar gotówki i zdeponowali ją w bankach na lokatach. Ale od początku. RPP obniżyła stopy o 25 punktów bazowych, zgodnie z oczekiwaniami większości analityków. Zatem jak zmieni się sytuacja kredytobiorców, którzy wzięli na przykład 500 tysięcy złotych na 30 lat? Rata spadnie z poziomu 3651 zł jeszcze przed tymi wszystkimi obniżkami do poziomu 3011 zł po tej właśnie obniżce listopadowej, czyli kiedy właśnie stawka WIBOR uwzględni już tą obniżkę i później kiedy bank zaktualizuje oprocentowanie. A to w sumie oznacza, że rata spadnie o 540 zł w efekcie tych wszystkich obniżek. Wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Gdy stopy idą w dół, rośnie też zdolność kredytowa. Im niższe stopy, tańszy jest pieniądz, mniejsze raty, więc na więcej można sobie pozwolić. Jeżeli weźmiemy taką przykładową parę z dochodem 12 tysięcy złotych netto, no to na początku roku oni mogli liczyć na kredyt wynoszący 758 tysięcy złotych. Teraz jest to 886 tysięcy złotych, więc o 127 tysięcy złotych więcej niż było to jeszcze na początku roku. A po tej najnowszej środowej obniżce zdolność takiej pary wzrośnie do mniej więcej 910 tysięcy złotych, dodaje Sadowski. Ekspert podkreśla, że pomimo już 5 obniżek w tym roku, gdy stopa referencyjna zmniejszyła się w sumie o 1,5 punktu procentowego, kredyty i tak są w Polsce drogie, a oprocentowanie hipoteki rzędu nawet 6% stawia nas w miejscu, gdzie na horyzoncie dopiero widać w miarę normalne warunki. Jak przypomina Jarosław Sadowski, listopadowa obniżka nie będzie odczuwalna od razu, ale w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Część kredytobiorców wciąż czeka na spadek rat wynikający z obniżek wrześniowej i październikowej. Banki oferujące kredyty najczęściej oparte o WIBOR 3M lub 6M aktualizują oprocentowanie zmienne raz na 3 lub raz na 6 miesięcy. Ale pamiętać trzeba, że to, na co czekają spłacający raty, nie pociesza posiadaczy lokat. Ich oprocentowanie również spadnie. A z punktu widzenia firm zwiększa się atrakcyjność inwestowania w nowsze technologie, procesy czy maszyny, no, które można sfinansować tańszym kredytem. Choć akurat firmy z tych kredytów bankowych nie korzystają, to podaje Narodowy Bank Polski, nawet co piąta firma, która potrzebuje takiego zewnętrznego finansowania, nie decyduje się na kredyt bankowy, szuka innych możliwości. Czyli co? Mimo tych obniżek stopy procentowe w Polsce nadal są za wysokie? Nie, przyczyny tego, że firmy nie inwestują, nie leżą w braku dostępu do kredytów i w wysokości, przynajmniej już teraz, wysokości oprocentowania. W kosztach tych przyczyn jest znacznie więcej, szczególnie inwestycje w nowe technologie, bo o tym była mowa. Jest już coraz więcej takich badań, które próbują właśnie znaleźć odpowiedź, szczególnie w mniejszych firmach, bo ten problem głównie dotyczy nie tych największych firm, tylko tych trochę mniejszych firm i w ogóle mniejszych firm. Trochę jest badań, które próbują odpowiedzieć na pytanie dlaczego. I muszę powiedzieć, nawet te ostatnie badania naszego głównego urzędu statystycznego, gdzie GUS zapytał firmy, uwaga, nawet nie te najmniejsze, tylko te, które zatrudniają od 10 pracowników w górę, włącznie z tymi dużymi, czy w ostatnim roku zainwestowały no, w 4 takie technologie, które wydają mi się już technologiami absolutnie do korzystania nawet w mniejszych podmiotach, w mniejszych firmach, czyli sztuczna inteligencja, nie pytano, ale przecież w marketingu myślę, że na szeroką skalę już coraz więcej firm z tego korzysta i przy definiowaniu kierunków sprzedaży. AI, zbieranie, co jest niebywale ważne, gromadzenie i przetwarzanie big data, tak, czyli zbieranie danych, na podstawie których możemy prognozować popyt, patrzeć, co się dzieje na rynku. Trzecią technologią, którą badano, czy w ogóle była stosowana, to był internet rzeczy. No i czwartą, chmura. No wydaje się, że chyba wszyscy z chmury korzystamy. No i teraz zobaczcie państwo, co pisze GUS po tych badaniach. To sprzed kilku dni publikacja. 45% firm powiedziało, małych, średnich i dużych, bez mikropodmiotów, odpowiedziało tak, stosowaliśmy w ostatnim roku taką jedną przynajmniej z tych technologii. Czyli co to oznacza? 55% nie inwestowało w to. I teraz to, co dla mnie jest w ogóle totalnie zadziwiające, bo odpowiada trochę na pytanie pani redaktor, a mianowicie 80% z tych 55% firm, które nie korzystały z żadnej z tych technologii, mówi, nie mamy takiej potrzeby. Nie mamy potrzeby. To nie jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia tego, że firmy, ich właściciele i menedżerowie chyba nie do końca rozumieją, że świat się zmienia w tempie nieprawdopodobnie szybkim. No właśnie, świat im ucieknie, żeby się nie zdziwili tutaj. I myślę, że to nie jest tak, jak mówię, problem w tym, jak wysokie są stopy procentowe. Panie doktorze? To ja powiem, przepraszam, taki smrodek dydaktyczny wprowadzę. Popyt na pieniądz w Polsce jest mało wrażliwy na zmiany stopy procentowej. Jakbym powiedział państwu, że parametr K w funkcji popytu na pieniądz ma niską wartość, to bym dobił państwa tak z rana, bo to powiedziałem to samo, tylko innymi słowami oczywiście. Co to oznacza? To oznacza, że wpływ na inwestycje tego ruchu Rady Polityki Pieniężnej będzie niewielki, szczególnie, że firmy mają na kontach zakumulowane gigantyczne środki. W Polsce sektor przedsiębiorstw odpowiada za dużą część oszczędności, bo oszczędności sektora publicznego są wysoce ujemne, czyli sektor publiczny zjada oszczędności, w związku z czym tak naprawdę to sektor przedsiębiorstw generuje oszczędności w Polsce. To znaczy, że to nie jest tak, że brakuje kapitału w Polsce i wszyscy się skrobią w głowę, bo zalew pomysłów na inwestycje, tylko środków nie ma. Jest dokładnie odwrotnie. Są środki, tylko nie ma ochoty na inwestycje. A już kredyt bankowy dla wielu przedsiębiorstw to jest zło absolutne, no bo w Polsce, słusznie czy nie, to jest temat na zupełnie inną dyskusję, funkcjonuje takie przekonanie, że kredyt to jest uzależnienie się. W Polsce, o mój Boże, będziesz teraz na pasku banku szedł, oj, to już koniec. Całe życie już po chłopie. Mhm. Także no, takie myślenie dominuje. Ja natomiast powiem o czym innym. Ta decyzja będzie korzystna głównie dla gospodarstw domowych. Ale dla których gospodarstw domowych? Dla tych, które już zaciągnęły kredyt. Ponieważ jak ktoś ma kredyt, uwaga, teraz gwiazdka, chyba że wziął na stałą stopę procentową, co wcale nie jest takie rzadkie. Te osoby, jak się ucieszyły, że te 500 czy 600 zł raty mniej, to teraz jest dla nich informacja. No to nie dla was. Bardzo państwa zachęcam do tego, żeby porządnie sobie przemyśleć kwestię, jeżeli państwo w ogóle teraz decydujecie o wzięciu kredytu, jaka to ma być stopa procentowa. Bo o ile kredyty walutowe to w Polsce już jest niezwykle rzadki instrument i właściwie skierowany wyłącznie do osób, które osiągają dochody w walutach obcych, co jak się mieszka w Polsce jest jednak bardzo, bardzo trudne, choć pewnie możliwe. O tyle kredyty złotowe, proszę dobrze przemyśleć, bo nagle wchodzimy w okres, w którym osoby, które jeszcze do niedawna cieszyły się ze stałej stopy procentowej, jak to się mówi, mogły spać spokojnie, teraz już nie będą mogły spać spokojnie, bo zobaczą, że inni płacą mniej. Natomiast dla osób, które zaciągają kredyt, ta para, prawda, to 12 tysięcy złotych netto, co pewnie wielu słuchaczom, szczególnie poza z dużych miast, to teraz węgiel w komórce kiełkuje, jak słyszą, jakie są dochody, no to dla nich ta sytuacja oczywiście oznacza, że mają większą zdolność kredytową, ale nie oszukujmy się, to się przełoży na ceny mieszkań. No bo wzrost zdolności kredytowej o 200 tysięcy złotych, tak, było 700-900 tysięcy, oznacza, że nagle deweloperzy zyskują przestrzeń na albo podwyżki cen, albo spowolnienie tempa obniżek, prawda, jeżeli w niektórych miejscowościach tak jest. Także beneficjentami bezwzględnymi tej decyzji, tak, klepiemy się po plecach w tej chwili, są ci, którzy kredyt zaciągnęli, a wszyscy inni, to tak koszty i korzyści się balansują. To na razie tyle w tym temacie. Za chwilę będziemy w Bułgarii, ale to za 2 minuty. Girlfriend in a coma, I know, it's really serious. There were times when I could have murdered her, but you know I would hate anything to happen to her. No, I don't want to see her, do you really think? Już za 54 dni do strefy euro wejdzie oficjalnie kolejny kraj. Często uznawana za najbiedniejsze państwo w Unii Europejskiej Bułgaria spełniła swój cel i wchodzi do tego elitarnego klubu. Może na bułgarskich ulicach nie widać wielkiego entuzjazmu, ale ciągle ponad połowa społeczeństwa popiera przystąpienie do strefy euro. Rząd w Sofii, nauczony przykładami innych krajów, na wiele sposobów informuje obywateli o konsekwencjach tej zmiany w ich portfelach. Przedsiębiorcy muszą od dłuższego czasu podawać ceny zarówno w lewach, jak i w euro, według sztywnego kursu około 2 lewów za euro. Od kilku dni zdarza się coraz więcej kontroli, które nie tylko ostrzegają, ale i karają za brak lub błędy w podwójnym oznaczeniu cen. Ogólnie naruszeń jest niewiele, ale nie ma tu zależności, czy to mała, czy duża firma. Błędy mogą się zdarzać wszędzie. Myślę jednak, że przy tym całym rozgłosie wokół ustawy o wprowadzeniu euro będziemy obserwować coraz mniej, nazwijmy to, błędów ortograficznych. Mówi Aleksandr Kołjaczow, szef Bułgarskiej Komisji Ochrony Konsumentów. Pierwsze wykroczenie to kara w przeliczeniu 1300 do nawet 15 tysięcy złotych. Drugie i kolejne przyłapanie na poważnych błędach oznacza podwojenie stawki. Bułgarski rząd chce też pójść firmom na rękę, aby przejście na nową walutę technicznie odbyło się sprawnie. Dlatego prawdopodobnie 31 grudnia i 2 stycznia będzie w tym kraju dniem wolnym od pracy. Będzie wtedy dostateczna ilość czasu, by na przykład przekonfigurować wszelkie systemy na euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. Bułgaria na ostatniej prostej do przyjęcia euro, jak słyszeliśmy. No chyba wyciągnęli wnioski, prawda, z innych krajów, które wcześniej euro przyjmowały. Ja przypomnę, że w naszym studiu Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Piotr Maszczyk i panu doktorowi teraz oddaję głos. Ja sobie tak pomyślałem, że może gdyby w Polsce obiecać, że będzie wolnych więcej dni na początku roku z powodu przyjęcia euro, to by wzrosło poparcie dla wspólnej waluty, prawda? Bo słyszymy, że dwa dodatkowe dni to już jest coś, co warto rozważyć. Natomiast mówiąc poważnie, to Ja od razu też znowuż przepraszam, no, tak jakoś dydaktycznie dzisiaj. Chciałbym rozbroić jeden z mitów, który na pewno się w Polsce pojawi. A mianowicie mit pod tytułem po wprowadzeniu euro, no bo Bułgaria nie ma się co oszukiwać, jest takim bardzo częstym kierunkiem wakacyjnym, czyli w przyszłym roku Polacy polecą, pojadą do Bułgarii na wakacje i zaczną się opowieści, jak to proszę pana ceny wzrosły. Tylko nie wzrosną dlatego, że Bułgaria przyjęła euro, proszę państwa, tylko dlatego, że kurs złotego wobec euro się waha i może się osłabić. To znaczy, że rzeczywiście może być taki efekt, że dla Polaków, czy dla Czechów na przykład, Węgrów również, czyli tych krajów, które mają własną walutę, jeżeli te waluty się wobec euro osłabią, to Bułgaria zacznie być krajem drogim, czy też droższym. Ale nie dla samych Bułgarów. Dla Bułgarów to będzie zmiana neutralna. W gruncie rzeczy, bo to będzie oznaczało, że przeliczone na złotówki ceny w Bułgarii będą wyższe, ale nie dlatego, że one wzrosły, bo jak słyszymy, ktoś oszukuje czy podnosi ceny, tylko dlatego, że złoty jest słabszy wobec euro. To jest ten efekt, który wystąpił również w Chorwacji, tylko jeszcze raz podkreślam, to nie oznacza, że ceny w danym kraju rosną z powodu przyjęcia wspólnej waluty. To jest efekt, który jest postrzegany przez osoby z krajów trzecich, których waluty się osłabiają wobec euro, natomiast dla mieszkańców danego kraju jest zupełnie neutralne, oni go nie dostrzegają. Chociaż ja mam wrażenie, że czasami no, są usługodawcy czy sprzedawcy, którzy wykorzystują taki ten moment, żeby tam troszeczkę te ceny podwyższyć. Ja byłam w Niemczech, żyłam wtedy, mieszkałam w Berlinie, kiedy ceny się zmieniały, kiedy Niemcy przyjmowali euro. Tak. I pamiętam, że no, zakupy były jednak no, trochę droższe. To prawda, ale to wynika z zaokrąglenia cen. No niekiedy jest magia okrągłych cen. Wszyscy wiemy, że ceny 4,99, 9,99, 99,99. No to wiadomo, że zaokrąglone zostaną w górę, żeby były też okrągłe, czy takie atrakcyjne marketingowo. Jeżeli to dotyczy częstych zakupów, no to percepcja wtedy jest wyższa, prawda? To słynny efekt espresso czy cappuccino, tak? We Włoszech. Ale liczone to było, to są dziesiąte części punktów procenta. Ale to trzeba pamiętać, tak jak mówimy o Niemczech i w ogóle tych pierwszych krajach wchodzących do strefy, budujących tak naprawdę strefę euro, to były początki, tak? I pewne rzeczy nie do końca były przewidywalne, tak? Albo skala tych rzeczy nie była przewidywalna. Teraz jak każdy kolejny kraj po tym pierwszym etapie już wiedział, że jest ta tendencja firm do tego, żeby zaokrąglać ceny i jakoś tam przekłada się to na niewielki, ale jednak wzrost tego wskaźnika cen. I dzisiaj już na przykład Chorwacja, jak wchodziła do strefy euro, to niebywale pilnowali tego, stworzyli cały system, tak, zabezpieczeń przed tym, żeby te ceny no, nie były za bardzo w sposób kompletnie nieuzasadniony. Nie, no i to samo właśnie Bułgaria i dokładnie to samo. No, szacuje się, że w tym pierwszym momencie Chorwacja, po wejściu Chorwacji do strefy euro, wpłynęło to na inflację na poziomie 0,4 punkta procentowego, więc to nie są jakieś wielkie rzeczy. W tej chwili szacuje się, jeśli chodzi o Bułgarię, tak, która wejdzie do strefy euro 1 stycznia 2026, że to będzie 0,2. Tak? Czyli uczymy się cały czas na błędach, tworzymy pewne systemy, bariery, żeby nie powtarzała się sytuacja, nad którą można pracować. Mnie się wydaje, że Bułgaria, znaczy tam też nie jest tak, że całe społeczeństwo mówi tak, chcemy mieć euro. No nie, zdecydowanie. Jest tak mniej więcej 50 na 50. A jednak politycy, rozumiejąc olbrzymie korzyści, szczególnie, że trzeba pamiętać, że to jest, mówiliście państwo przed chwilą o tym, że turystyka. Dla turystyki to jest niebywale ważne, tak? Czyli żeby była stabilność, szczególnie z tych krajów, które mają tą samą walutę, czyli euro. Bo dla Polaka będzie być może drożej, bo złoty się osłabi, ale dla Niemca już będzie stabilny i nie trzeba będzie wymieniać. Dla wszystkich krajów ze strefy euro to będzie absolutnie przeliczalne, no, bo to jest dokładnie ten sam pieniądz, więc z punktu widzenia gospodarczego i myślę, że ci Bułgarzy, którzy dzisiaj kręcą trochę nosem, może nie powinniśmy wchodzić do strefy euro, to za chwilę będą mówić, o Boże, jak fantastycznie, żeśmy do strefy euro weszli. To... I tylko jedno zdanie, i podoba mi się tak, że politycy, mimo że jest ten podział podział plus minus 50 na 50 tych za i tych, którzy mówią nie do końca nam się to podoba, to politycy jednak podjęli tą decyzję i konsekwentnie prowadzili do tego, żeby Bułgaria w strefie euro się znalazła. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce. Ja państwem się podzielę taką wspominkową, kombatancką nieledwie. 20 lat temu miałem okazję pracować w Ministerstwie Finansów i byłem częścią takiej komisji wspólnej MF-u i NBP-u w sprawie przyjęcia strefy euro. 20 lat temu. Łza się wokół kręci, proszę państwa. Taki jubileusz okrągły. To takie wspomnienie, a u nas kolejny temat. Zza oceanu, bo USA wprowadzają dziś 4% redukcję lotów krajowych na 40 najbardziej obciążonych lotniskach. Taka redukcja może doprowadzić do odwołania nawet 1800 lotów i utraty 268 tysięcy miejsc w samolotach każdego dnia, a wszystko w związku z shutdownem, do którego doprowadził brak porozumienia między republikanami i demokratami w sprawie finansowania amerykańskiej administracji. Od początku kryzysu odnotowano ponad 400 przypadków niedoboru personelu w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego. W bankach żywności ustawiają się coraz dłuższe kolejki pracowników federalnych, którzy z powodu wstrzymania wypłat muszą korzystać z pomocy państwa albo organizacji charytatywnych. W kongresie rośnie presja na znalezienie kompromisu. Prezydent Donald Trump wskazał na shutdown jako na jedną z przyczyn porażek wyborczych republikanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No, sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Obecny shutdown jest już najdłuższym w historii Stanów Zjednoczonych. Tak jak słyszymy, pracownicy federalni bez wynagrodzeń, beneficjenci programów socjalnych pozbawieni świadczeń, turyści bez dostępu do muzeów. Czy sytuacja wymknęła się spod kontroli amerykańskim politykom? No to nie jest pierwszy raz. No nie pierwszy tak, raz, jak ale nie bardzo długo już. Ale tak, coraz dłużej i konsekwencje się zaczynają kumulować. I no myślę, że to jednak nie podoba się Amerykanom i no ciekawe, jaki będzie efekt i po stronie decyzji polityków, ale także jak będą reagować, jeśli to się będzie pogłębiać, jak będą reagować Amerykanie. No bo też trzeba pamiętać, że to jest ogromna grupa pracowników, którzy albo zostali zmuszeni do tego, żeby pójść na urlopy, czyli tych urlopów nie będą mieli w momencie, kiedy sobie je planowali, albo w ogóle nie dostają wynagrodzenia. To jest ogromny problem. To, że uruchamia się punkty, w których ci, którzy mają problemy finansowe właśnie z tego względu, no, mają szansę na dostanie żywności, no to pokazuje. Znaczy mamy jeden z najbogatszych krajów na świecie i okazuje się, że ten problem no, dostępu do podstawowych dóbr konsumpcyjnych, do żywności jest naprawdę bardzo duży i jak widać narastający. Niektóre podmioty, które zajmują się takimi rzeczami, policzyły, ile w tej chwili już tygodniowo, a tak jak pani mówiła, to już jest 37 dzień. Shutdownu i ile tygodniowo to kosztuje gospodarkę amerykańską. I to jest od 10 miliardów dolarów do 30, w zależności od instytucji badawczej, która temu się przygląda i parametrów pewnie, które biorą pod uwagę. No ale to pokazuje, oczywiście w skali pewnie całego PKB i całej gospodarki, na ten moment to nie jest coś, co obciąża. Teraz patrzę absolutnie makro, tak z góry, tak. Takie helikopter view. No, to nie jest coś, co jest wielkim problemem. Natomiast jeśli to się będzie przedłużać, no to oznacza, że nie tylko dla poszczególnych osób, które są tym pośrednio czy bezpośrednio dotknięte, no chociażby pasażerowie samolotów, prawda, o tym była mowa. Trzeba się przemieszczać w interesach. Miało się zaplanowane jakieś tak, no, Stany wyjazdy, są duże, tam się naprawdę no, lata między miastami największymi, bo to jest wielki kraj, więc odczuwają. Zacznie być naprawdę także poważny problem dla gospodarki. Panie doktorze. Myślę, że ta wypowiedź prezydenta Trumpa to jest tak naprawdę sygnał zakończenia tego sporu, no bo Trump się wypowiedział. Myślę, że amerykański system polityczny, parafrazując to rzymskie powiedzenie Roma locuta causa finita, to Trump locuta causa finita. Trump powiedział, my tracimy na tym konflikcie. Znaczy, przegrywamy wybory, mamy wybory burmistrza, my, czyli Republikanie. Mm-hmm. A to oznacza, że ten konflikt, ten spór należy zamknąć, no bo pewnie, wiecie państwo, Stany są bardzo specyficznym krajem. Gigantyczna grupa ludzi w ogóle nie ma styczności z żadnymi federalnymi instytucjami, ponieważ żyje sobie spokojnie w stanie takim czy innym i urzędnika federalnego na oczy nie widziała, to nie jest to... W telewizji. Albo w telewizji, prawda? Ja się śmieję, że taki film był Dzień Niepodległości, to kośmici atakują Amerykę, taka scena, gdzie niszczą Biały Dom. To w wielu amerykańskich kinach to ludzie wstawali i bili brawo. Że znienawidzony federalny rząd został zniszczony. W związku z tym do pewnego momentu można było uważać, że to nie przyniesie szkody republikanom czy prezydentowi Trumpowi samemu. No ale teraz rozumiem, że zostało to zbadane. Okazało się, że jednak przynosi to szkody. Albo prezydent Trump wierzy, że to przynosi szkody, a to oznacza, że ten konflikt zostanie zamknięty, no bo po prostu politycznie się przestał jednej stronie opłacać. Co oznacza pewnie, że ta druga się utwardzi swoje stanowisko. No ale wiadomo, że jak republikanie zaczną przedstawiać to w ten sposób, że to źli demokraci się nie godzą, no to wtedy może się odwrócić sympatia społeczna. Także, no tak jak państwo widzicie, ja ciekaw jestem, co by było w Polsce, gdybyśmy mieli analogiczne rozwiązanie. Czyli, że się nie można dogadać co do budżetu, że jest za duży deficyt i wtedy jest zamknięte państwo. No ciekaw jestem, jakby to wyglądało w Polsce. No myślę, że tak jak z panem prezydentem Nawrockim, który mówił o tym, że mamy bardzo poważny problem i zaprosił rząd do rozmowy do siebie. Mamy poważny problem z finansami publicznymi, po czym przygotował ileś ustaw, które zwiększały wydatki, czyli pogarszały jeszcze sytuację finansów publicznych. No właśnie, no prawda? Właśnie. No czyli właśnie. W Polsce jest ponadpartyjna czy ponadśrodowiskowa zgoda. Trzeba wydawać jeszcze więcej. Tak, ja jako ciekawostkę tutaj tylko jeszcze podam, że podobno coraz więcej Amerykanów kupuje nieruchomości w Wielkiej Brytanii i tak ucieka przed narastającym napięciem politycznym w Stanach Zjednoczonych. To też jest ciekawe zjawisko. Dzisiaj naszymi gośćmi byli dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję bardzo. Również. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Monika Suszek przygotowała. Ja się nazywam Sylwia Zadrożna i dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Sklepie na nie płacę wygodnie? Nie. A MediaMarkt zadbają o mnie. Finansowanie w elastycznej formie. Raty 0% są wygodne. RRS są 0%. Ej, wbijaj na BlackWix. MediaMarkt. Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu. Więcej przestrzeni. Więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600 Hybrid z automatyczną skrzynią biegów. Dostępny od 87 800 zł z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za 1% wartości auta. Szczegóły w salonach i na fiat.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Dobrze, ciociu. No? Ciociu, chciałabym pożyczyć. Halo? Halo? Skarbie, słabo cię słyszę. Życzyć ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję, kochanie. Pożycz bliskim tego, co najlepsze. A pieniądze pożycz w PKO Banku Polskim. Pierwsza pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO. Twój bank polski. Szczypta melodii, garść rytmu i odrobina fantazji.